Czy kiedykolwiek popadłeś za dumę na widok wypasionych furek? Toczone, by zachwycać oryginalny lakier. Śni, przyciąga wzrok, maszyny robione w klasyczny sposób, to jest to. Duża ilość chromu, pogodny dzień. Jeszcze lepiej prezentuje się dopracowany każdy detal. Szerokie alufele ulicami miasta na glebie. Krzyczaj, gdy drapież nie sunie. Zapytaj właściciela, jego cacko potwierdzi, było warto. Przed oczyma gapiów moc ukryta pod maską. Już rozumiesz? Tu nie chodzi o szpan, to klasa sama w sobie jak German style. Moja fura to moje zatracenie, stawiam na to. I nieważne, czy rodzi zazdrość, nas budzi szczery podziw. Zatem rura w miasto, jedziemy z tematem specjalnie dla wszystkich miłośników oryginalnych aut. Ja nie potrafię żyć bez mojej fury. Nie potrafię żyć bez mojej fury. Nie potrafię żyć bez mojej fury, o nie. Jak co roku i tym razem rusza sezon 2011. Przygotowania do zlotu są w toku. Lada moment, podążaj tą drogą. Wołam, ujrzy światło dnia bestia na czterech kołach. Jedzie przed siebie, bez kompromisów, sami wiecie. Piękne kobiety w komplecie, słońce na horyzoncie. Potrzeba czegoś jeszcze, powiem tak. Pielęgnuj pasję, które z sobą niesie wiele satysfakcji. Nie przywitasz koniec dnia, już czas, daj na full mój track. Pozwól swojej furze gnać, obudź sobie wyobraźnię. Energia maszyn najwyraźniej, klimat podkręca. Działa na ciebie, działa i na mnie, chce pędzić szybko. Tak więc powstrzymać, nie próbujcie nas, wbijam. Ja nie potrafię żyć bez mojej fury. Nie potrafię żyć bez mojej fury. Nie potrafię żyć bez mojej fury, o nie. Ja nie potrafię żyć bez mojej fury. Nie potrafię żyć bez mojej fury. Nie potrafię żyć bez mojej fury, o nie. Sztuki unika tak jak białe kruki. Chociaż wielu je postrzega jako magnesy na suki. Nie wszystko można kupić, w każdą trzeba włożyć serce. Nie gówniane spoilery, tutaj chodzi o coś więcej. Stuningowane merce przez Peugeoty po audicy. Od przepięknych alufeli aż po skrzywami tablice. W sportowej tematyce i te bardziej przy klasyce. Wyłącznie konkretne audio, jazda przy dobrej muzyce. To dla maniaków życie, więc nie pomyl tego z picem. Każdy z nich we własnym aucie widzi swe własne odbicie. Przyspiesza serca bicie, kiedy do ciebie się zbliża fura, która ma charakter i mnie powtarza. Słońca, promień, podkreśla chrom lakieru. Fura, lepsza niż zwycięta z folderu. Tu, spoleruj, tu dmuchni ma być wypas. Uwielbienie i zachwyty, a nie strypa. Tu włożone całe serce, cała dusza. Lśni na drodze jak na niebie blasteriusza. Lubisz czuć tą szybkość w swoim cacku. Lubisz czuć tą moc w swoich głośnikach. Lubisz przed siebie gnać po masku. Czystość spoziera nawet z botnika. Fizyka nie pozwala oderwać się od ziemi. Rozrzut kamieni pod każdym jednym kołem. Knąłem pod nosem, cicho z zachwytu. To nie z przemytu, tylko zrobione w garażu. Kupa roboty przy tym jak przy witrażu. Dziś na melanżu podziwiam ekstra fury. On nie potrafi żyć bez swojej fury. Nie potrafi żyć bez swojej fury. Ty nie potrafisz żyć bez swojej fury. Nie potrafi żyć bez swojej fury, o nie. O nie. Ja nie potrafię żyć bez mojej fury. Nie potrafię żyć bez mojej fury. Nie potrafię żyć bez mojej fury, o nie.